فریگرنس والی خوشبو لگانا منع اور حرام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ہماری خواتین اس کو بہت معمولی سمجھتی ہے۔ غور سے سنی میری بات کو، حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس شدت سے اللہ کے رسول نے کنڈیم کیا عورتوں کا مہک والی خوشبو لگانا، سنیے اور غور کیجیے اس حدیث پہ۔ جو عورتیں بڑا، ارے کچھ نہیں ہوتا جی، اللہ رحمان رحیم، اتنی اتنی باتوں کو کرتے ہی تھوڑی رہتا، اور بس ان کے پاس وہ چھوٹی سی اسپیشل ایک بنی ہوئی رہتی ان کی، بس نکالے گی اور چلے، کچھ ہوا کہ بس نکالے ادھر ادھر منہ کے اندر، ٹھیک ہے، ہر جگہ خوشبو بنا کے چلے۔ اور یہ خوشبو کا مقصد کیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ بہر اللہ رحم کرے، اگر یہ مقصد نہیں بھی ہے تو آپ ایک بہت ہی گھٹیا اور انتہائی گھٹیا لوگوں والا عمل کر رہے ہیں۔ عورت کا خوشبو لگانا بے انتہا غلط عمل ہے، سنیے اس کی شدت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زانی ہے، ہر آنکھ زانی ہے، مطلب اس کا اس چیز کو دیکھنا جو دیکھنے سے منع کیا گیا زنا ہے، ہر آنکھ زانی ہے۔ پھر فرمایا، عورت جب خوشبو لگا کر مردوں کے مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ ایسی اور ایسی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ زانیہ ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے مجلس سے گزرے وہ زانیہ ہے۔ یہ اس شخصیت کے الفاظ ہیں جو سچوں میں سب سے سچا تھا، اس سے سچا دنیا میں کوئی نہیں گزرا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا وہ عورت زانیہ ہے، تو اب دنیا کا کوئی انسان اس کو اپ ٹو ڈیٹ، ماڈرن، ہائی فائی نہیں، وہ لوگ تو وہ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ارے نہیں بھائی تو خلیج میں رہتے، عرب کنٹریز میں رہتے، وہاں تو کامن ہے، وہ عورت زانیہ ہے۔ چاہے عرب کی رہنے والی ہو، چاہے عجم کی رہنے والی ہو، چاہے ہندوستان کی رہنے والی ہو، چاہے کسی ملک کی، اگر خوشبو لگاتی ہے جس کی فریگرنس اور مہک آتی ہے وہ ایسی اور ایسی ہے۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے، جو کسی پر زنا کا الزام لگائے ثابت نہ کر پائے تو 80 کوڑے سزائے، اللہ کے رسول فرما رہے وہ زانیہ ہے، وہ ایسی اور ایسی ہے۔ پوچھا گیا کیسی ہے، تو کہا وہ زانیہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا غلیظ بدترین عمل ہے ایک عورت کے لیے خوشبو لگانا۔ تو میں گزارش کروں گا اپنی ماں بہنوں سے، یہ دنیا کے چکر میں مچائیے آپ، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، ہمارے نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا، آپ کے لیے حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، اگر ہمارے زمانے میں کوئی عورت خوشبو لگا لیتی جس کی مہک ہوتی، فریگرنس ہوتی، مہک ہوتی، تو اسے ویسا ہی غسل دلایا جاتا جیسے غسل جنابت ہوتا۔ غسل جنابت سمجھتے ہو، انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے جس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے تو مکمل دھونا پڑتا ہے اپنے باڈی کو، اس کو کہتے ہیں غسل جنابت، یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں کو تک گیلا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس عورت کو ہم غسل جنابت دلاتے، کس عورت کو؟ جو خوشبو لگا لیتی۔ تو عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، میں اپیل کروں گا اپنی ماں بہنوں سے اس کو اوائڈ کیجیے۔ آپ کون سی خوشبو لگا سکتے، میں نے بتا دیا، ایسی خوشبو جس کا پیچ تو آئے لیکن اس کی فریگرنس نہیں، اسمیل ہے اس میں، نزدیک سے ہو سکتا ہے لیکن مہک نہیں، فریگرنس اڑتی نہیں ہو، آپ نے لگا لیا آپ کے حد تک اڑتی نہیں ہو، لیکن وہ مہک جو اڑتی ہے، میں نے ایسی بھی عورتوں کو دیکھا، اللہ رحم کرے، اوت اوت کا دھواں لیتے ہیں، یہ تو پورا دنیا بھر میں مہکیں گا، وہ کپڑا اوت سے اتنا مہکدار ہو جاتا ہے، وہ مجلس سے مہکنا شروع ہو جاتی ہے، آپ راستے سے جائیں گے لوگ محسوس کریں گے۔ اور یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہاں وہ تو ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، ایسا کوئی کلچر نہیں ہو سکتا جو اسلام کے خلاف جائے اور آپ اس کو پھر بھی مانیں۔ یہ کلچر ہمارے لیے منع ہے، ممنوع، حرام ہے، یاد رکھیے۔ یعنی بھائی ہمارا تو تہذیب کا ہے، تہذیب ہے، کلچر سمجھنا، تہذیب ہمارے پاس تو سسٹم ہے، نہیں چلے گا۔ بہت سی بار عورتوں کے نکاح ہوتے ہیں، لڑکیوں کے نکاح ہوتے ہیں، اور ان کے سر میں خوشبو لگاتا ہے، ایسی خوشبو جو خوشبو تو بہت زیادہ لیکن عورت کے لیے ایک طرح سے دلندری، اور اس کے لیے زانیہ کرے اللہ کرے، ایسی خوشبو دنیا بڑھ جا رہے ان کے گھر میں شادی ہو جائے، خوشبو آ رہی ہے نا، وہ کیا خوشبو رہتی پتہ نہیں، سہاگ کے پڑے کے اندر ایک آتی ہے خوشبو، سر میں لگا لیتے، او ایسی خوشبو جس کو انتہا نہیں، کہ اس کا شوہر نہیں دنیا سے ہوں گے کیا ہو رہا، ارے میاں شادی ہے تمہارے گھر میں، یہ خوشبو اور کہیں نہیں آتی نا۔ اور وہ کہاں لگی ہوئی ہے، وہ مرد نے نہیں لگایا، عورت کو لگایا گیا، شیطان بھی دیکھیے کیسا آ کے چبکنے دیتا ہے، جس پہ حلال ہے وہ بے خوف تو خوشبو ہی نہیں لگا رہا ہے، اور جس پہ حرام ہے وہ خوشبوؤں میں اتنی معطر ہے کسی کو انتہا نہیں۔ دلہن کو منع ہے، سمجھے نا، مطلب میری شادی ہے تو کیا میں خوشبو لگا سکتی ہوں، عورت نہیں لگا سکتے، کہ تو کیا آپ کو کوئی خوشی حرام چیز کو حلال کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں۔ تو کوئی ٹریڈیشنز، کوئی رسم، کوئی خاندانی طریقے شریعت کے آگے، شریعت سے مقدم اور شریعت کے مقابلے میں ہم عمل نہیں کر سکتے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا عورت خوشبو کسی بھی کنڈیشن میں نہیں لگا سکتی ہے، ارے نہیں میرے پاس بہت پسینے کی بدبو ہوتی، تب بھی نہیں، وہ پسینے کی بدبو زیادہ بہتر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہارے لیے زنا کا لفظ نکلے۔ کتنا اچھا ہے نا کہ میرے پاس بدبو آ رہی ہے، بہت بدبو ہے، وہ بدبو تھاؤزنڈ ملینز آف ٹائم بیٹر ہے ایک عورت پہ زنا کا الزام اور لگے، اور کہنے والی ذات سچوں کی سچی ذات ہے، اس سے سچا دنیا میں نہیں گزرا ہے، اس کے الفاظ، اس کا قول، اس کا فعل ہمارے لیے لائق اتباع ہے، ان کے الفاظ وہ حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر کہہ دیں تو ہمارے لیے واجب، اور ایسا حکم ہے جس کو ٹالا نہیں جاتا۔